जी गजानन आओ जी, मारे सभा में रंगे बरे साओ जी। देवा जल दिया रंग मेले में, जल दिया रंग महल में, हरी दिशी दिशंग मेलाओ जी। देवा रे दिशी दिशंग मेलाओ जी, महाराज गजानन आओ जी, हमारे सभा में रंग बरसाओ जी। महाराज गजानन आओ जी, हमारे सभा में रंग बरसाओ जी। देवा नाए धोए आसन पे विराजो, नाए धोए आसन पे विराजो, केसर तिलक लगाओ जी। देवा केसर तिलक लगाओ।